Nissan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja o przedłużeniu lockdownu zostanie podjęta na podstawie danych epidemicznych z kolejnych dni. Rodzice mogą jeszcze do 11 kwietnia korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ponad 100 policjantów z jednostek specjalnych wyjechało na kolejną misję do Kosowa. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu obostrzeń sanitarnych zostanie podjęta na podstawie danych epidemicznych z kolejnych dni, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dane będą omawiane na jutrzejszym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że dopiero dane czwartkowe będą przedstawiały realny obraz epidemii w Polsce. Pamiętajmy też, że dziś dopiero pojawią się pierwsze zlecenia z podstawowej opieki zdrowotnej, które będą realizowane od popołudnia do dnia jutrzejszego, więc te w pełni wiarygodne dane zapewne pojawią się w czwartek. Ale myślę, że w najbliższych dniach, no na pewno przed sobotą, te informacje ze strony ministra zdrowia muszą się pojawić i one na pewno się pojawią. Obecne obostrzenia sanitarne obowiązują do piątku, 9 kwietnia. Rodzice mogą jeszcze do 11 kwietnia korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przypomina rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Zasiłek ten przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola czy innej placówki, do której uczęszczało dziecko. Ta forma wsparcia jest szczególnie ważna w czasie pandemii, podkreśla Paweł Żebrowski. Zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jego długość nie zależy od liczby dzieci. Wnioski są dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcamy do składania wniosków elektroniczną drogą, czyli za pomocą platformy usług elektronicznych. Można to zrobić bez wychodzenia z domu. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciw prokuratorowi Andrzejowi Z., który miał przyjąć 1 000 000 złotych łapówki od Joanny P., znanej z programu Królowe Życia. W zamian jej mąż, podejrzany o zabójstwo, miał zostać zwolniony z aresztu. Rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik mówi, że w sumie akt oskarżenia dotyczy 3 osób. Andrzej Z., Joanna P., Michał P. usłyszeli zarzuty wręczenia korzyści majątkowej prokuratorowi, utrudniania postępowania karnego, rozpowszechniania bez zezwolenia wiadomości z postępowania przygotowawczego oraz zarzut tzw. płatnej protekcji. Po uchyleniu immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków służbowych i przyjęcia korzyści majątkowej oraz utrudnienia postępowania karnego usłyszał prokurator Andrzej Z. Andrzej Z. siedzi w areszcie od października 2020 roku. Andrzejowi Z., Joannie P. i Adamowi odgrozi do 12 lat więzienia. Ponad 100 policjantów z jednostek specjalnych wyjechało na kolejną misję do Kosowa. Wcześniej przeszli miesięczne szkolenie w Słupsku na Pomorzu. W szkole policji uczyli się wspólnej taktyki, blokady dróg oraz kontroli tłumów, mówi rzecznik szkoły Piotr Kozłowski. To są specjaliści wysokiej klasy, więc oni nie potrzebują się doszkalać. Tu chodzi o to, żeby się zgrać. To jest przede wszystkim poruszanie się w terenie zurbanizowanym, w którym może w każdej chwili pojawić się strzelec wyborowy, czyli odpowiednie poruszanie się w szyku, ale jednocześnie obserwacja okien, obserwacja dachów, tego by przejść bezpiecznie, co się wiąże także z eskortą VIP-a, który też jest eskortowany, na którego też może gdzieś czyhać strzelec wyborowy czy jakaś mina pułapka. Polscy policjanci służą w Kosowie od 20 lat. Każdy kontyngent swoją misję pełni od 6 do 9 miesięcy. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa pobyt policjantów na Bałkanach może zostać wydłużony. Nie ma już zakazu wstępu do lasu zniszczonego przez nawałnicę w okolicach Bytowa na Pomorzu. Leśnicy uprzątnęli powalone i połamane drzewa na powierzchni ponad 2000 hektarów. Zakaz wstępu był wprowadzony ze względów bezpieczeństwa, mówi Justyna Czaban-Jereczek z Nadleśnictwa w Bytowie. Zawieszone drzewa stanowiły realne zagrożenie dla osób, które z ciekawością chciały oglądać tereny poklęskowe. Teren był również niebezpieczny dla leśników oraz osób wykonujących prace uprzątające. Było to bardzo duże dla nas wyzwanie. Na szczęście powierzchnie zostały już uprzątnięte, a wszyscy pracownicy ocali i zdrowi, z czego bardzo się cieszymy. Aktualnie teren poklęskowy jest otwarty dla społeczeństwa. Do nawałnicy doszło w 2017 roku. Zniszczeniu albo uszkodzeniu uległo wtedy ponad 20 tysięcy budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Huraganowy wiatr połamał drzewa na powierzchni 120 tysięcy hektarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevifor TC1000.

i już 10 minut po południu do 13 w naszej audycji, między innymi o festiwalu filmowym Oktobus. Będzie już za kilkanaście minut o niezwykłym barze mlecznym. No a z naszych propozycji kulturalnych, między innymi coś dla miłośników literatury, ale także miłośników jazdy rowerem. Można to wszystko połączyć. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Za chwilę trójkowy felieton kulturalny, teraz 14 minut po godzinie 12. Przypomnę, że dziś w Trójce przez cały dzień z ciepłymi myślami i wspomnieniami pojawiają się piosenki zmarłego wczoraj Krzysztofa Krawczyka. Na zewnątrz mgła, ziom i deszcz. świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat. Bo jesteś ty, znów przy mnie budzisz się. Bo jesteś ty i wciąż czuję, że. Bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć. Bo jesteś tu i proszę zostań. Chciałbym tak zawsze biec pod wiatr, nie liczyć dni, ciągle zmieniać twarz, sprawić, by czas wciąż pomijał mnie. Wszystko to już dziś nie liczy się, bo jesteś ty, zaczynasz ze mną dzień. Bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć. Jesteś tu i zawsze tu bo jesteś ty. Krzysztof Krawczyk jest z nami. Jego nagrania dziś wielokrotnie także w naszej audycji. Sięgamy po twórczość tego niezwykłego artysty. 18 minut po godzinie 12. To teraz... Trójkowy felieton kulturalny. I Magdalena Pielko. Co dziś? Dzisiaj przygotowałam coś dla wielbicieli historii, szczególnie historii II Rzeczpospolitej i fanów dwóch kółek, czyli jak to się mówi dzisiaj, dla bajkersów. Reportaż rowerem przez drugą RP, niezwykła podróż po kraju, którego nie ma, właśnie trafił do księgarń i jest to tłumaczenie prawdziwej relacji opublikowanej w Anglii po raz pierwszy w 1934 roku. Autorem reportażu jest Bernard Newman, brytyjski pisarz, podróżnik, żołnierz i szpieg brytyjskiego wywiadu. Przed II wojną światową Newman zwiedził kilkadziesiąt krajów, które często przemierzał na rowerze. To w czasie tych wojaży powstało kilkadziesiąt znakomitych, pełnych brytyjskiego humoru reportaży. Newman był dla Brytyjczyków wielkim autorytetem. Na jego wykłady dotyczące sztuki wywiadu uczęszczali najważniejsi politycy tamtego czasu. Podobno z jego zdaniem liczył się na przykład Franklin Delano Roosevelt. Co czytając ten reportaż w zasadzie może tak naprawdę dziwić. Refleksje tej barwnej postaci z dzisiejszej perspektywy wydają się naiwne i bardzo niepoprawne politycznie, szczególnie we fragmentach poświęconych mniejszościom narodowym w Polsce. Newman kompletnie bagatelizował rolę i znaczenie polityki Hitlera. Ostrzegał przed, tutaj cytat, bzdurami opowiadanymi na jego temat i postulował zorganizowanie czegoś w rodzaju specjalnej wymiany turystycznej między Wielką Brytanią a tymi gościnnymi Niemcami. W tej książce znajdziemy kilka takich świadectw, które dużo mówią o słabej świadomości całego ówczesnego świata zachodniego. To tyle, jeżeli chodzi o krytykę pisarza. Najciekawszy bowiem i wręcz porywający w tej książce jest jednak obraz II Rzeczpospolitej. Dla pokoleń wychowanych w PRL-u ma ona posmak czegoś w rodzaju owocu zakazanego, takiej treści, o której dziadkowie rozmawiali, jak już dzieci poszły spać. Bernard Newman II Rzeczpospolitą opisuje jako kraj, który powstał niedawno, ale ma spore ambicje, a jego mieszkańcy, jak pisze, stawiają się temu wariatowi Hitlerowi. Newman wydaje się być zaskoczony i momentami zafascynowany polską specyfiką, także ogromną tolerancją dla Cyganów i Żydów. Rowerem przez drugą RP odsłania Polskę, której nie znamy. Oddaje jej bogatą, oryginalną i różnorodną tkankę społeczną. Newman pisze lekko i dowcipnie. Polecam przenieść się do tamtej dumnej, ambitnej i niepokornej Polski sprzed 90 lat. Trójkowy felieton kulturalny. Polecała Magdalena Piejko i to nie tylko fanom jednośladu. Myślę, że ciekawe spotkanie z historią, ale nie tylko. Polecamy Państwu. What's the point of this fucked up catastrophe? I'm waiting for my time to start. Is I wasted? Is I wasted? I pop these pills to waste some time. Is I'm fading? Is I'm fading? This shit messes with my head. The only home I know is my bed. Too lazy for suicide. I just watch the days pass. Oh, program trzeci Polskiego Radia. Does that make me crazy? adres mailowy i numer skrzynki SMS-owej do Państwa dyspozycji. Bardzo się cieszę, że to właśnie wspólnie współtworzymy tę audycję. Między innymi pan Patryk przypomniał, zaglądając do dzisiejszego kalendarza, że dziś obchodzimy Dzień Niewidzialnej Pracy. No, niby takie do śmiechu, ale jak się człowiek zgłębi w to, to wychodzi i pan Patryk to tłumaczy. Za niewidzialną pracę nikt nie płaci, nie wlicza się ona do PKB, nie znajdziemy jej też w żadnych oficjalnych statystykach, tych między innymi dotyczących wzrostu gospodarczego. Więc to praca, która często traktowana jest jako bezwartościowa, a często bywa równie obciążająca, co tradycyjnie rozumiana praca zawodowa. Pamiętajmy zatem o osobach czy zajmujących się domem, prowadzących, opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, także tymi, którzy zrezygnowali z pracy, by móc to robić. Dzień Niewidzialnej Pracy. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul w czasie pracy zdalnej, choć znamy ten utwór na pamięć ile razy, to jednak te właśnie samplowane fragmenty u Mobiego pewnie wiele osób gdzieś tam sobie nuci pod nosem. Już po 12.30, a my zastanawiamy się, no na przykład, co wspólnego mają ze sobą XIV-wieczny włoski poemat i na przykład gra na smartfon. No, okazuje się, że stanowią, czy mogą stanowić świetną kombinację, taką nazwijmy to edukacyjno-rozrywkową, bowiem takie nietypowe połączenie i klasyki, i nowoczesności ma właśnie zachęcić do sięgania po ambitne dzieła sprzed wieków. Nietypowej odsłonie Boskiej Komedii Dantego Alighieri, eksperymencie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi opowiedzą pracownice placówki pani Ewa Baranowska i Jolanta Zwierzyńska. To już kolejna gra, którą nasza biblioteka przygotowała, gra literacka, chociaż mamy również grę o regionie. W tym roku przypada 700. rocznica śmierci Dantego Alighieri, jednego z najwybitniejszych twórców literatury światowej. Zainspirowani jego dziełem, które właściwie też ma w tym roku swoją rocznicę, 700. rocznicę ukończenia tego dzieła, czyli Boską Komedią, najważniejszym dziełem Dantego, stworzyliśmy grę. Połączyliśmy tradycję z nowoczesnością i pomyśleliśmy, że w ten sposób przybliżymy w taki prosty i przyjemny sposób trudne, jakby nie było, dzieło Dantego. Ono ma mnóstwo inspiracji przecież w kulturze, więc w grze też będzie miało. Będziemy trochę odkrywać dzięki tej grze tajemnicę i symbolikę Boskiej Komedii. Czy będzie gracz na przykład, nie wiem, przez piekło przechodził? Jak to będzie wyglądało? Gracz odbędzie literacką wędrówkę przez piekło, czyściec i niebo i będzie miał do rozwiązania liczne zagadki literackie. Rebusy, krzyżówki, zgadywanki. Będą też podpowiedzi, także proszę się nie przejmować, jeżeli ktoś już na przykład z czasów szkolnych dobrze tego dzieła nie pamięta. Na przykład, jakim słowem Dante zakończył każdą z ksiąg Boskiej Komedii. Kim była piękna Beatrycze, bo tutaj bez tego elementu kobiecego ta gra obejść się nie może. Co ma wspólnego róża z siedzibą Boga? Czy na przykład ile wersów zawiera dzieło? Tylko od razu uspokajam, że... Będą podpowiedzi i nie trzeba będzie brać książki i liczyć tych wersów, ponieważ to by trwało troszeczkę długo. Tylko będzie po prostu do rozwiązania proste zadanie matematyczne. I żeby poznać odpowiedzi na te pytania, bądź przypomnieć je sobie, zachęcamy do tego, żeby zagrać i żeby dotrwać do końca, ponieważ tę naszą grę wieńczy piękne motto o miłości, właśnie zaczerpnięte z Dantego. Co trzeba zrobić, żeby móc w tę grę zagrać? Ja mam tutaj smartfon, pewnie potrzebna jest do tego jakaś aplikacja. Co się dzieje dalej tak technicznie? Potrzebny jest smartfon lub tablet. Na komputerze nie zagramy. Ściągamy bezpłatną, to jest dosyć istotne, aplikację Action Track. Po ściągnięciu aplikacji sczytujemy specjalny kod QR, który jest dostępny na stronie naszej biblioteki. I tak naprawdę możemy grać. Możemy grać, kiedy tylko zechcemy, bo gra jest dostępna 24 godziny na dobę, więc kiedy mamy czas, jedziemy, nie wiem, w autobusie albo siedzimy sobie w domu i chwilę mamy czasu, możemy sobie po prostu włączyć grę, zagrać, a jeżeli nie skończymy w danym momencie, to możemy ją po prostu kontynuować później. Na nowoczesny sposób. Taka właśnie zachęta do sięgnięcia po ambitne dzieła sprzed wielu, wielu lat. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odwiedziła nasza reporterka Agata Gwizdała. Za 25 minut 13. You're wrong. Pierwszy dzień w pracy po świętach, a być może podczas pracy zdalnej pani Eliza z Wrocławia pyta, może tak po świątecznego sernika? Się państwo nudzą naprawdę. Mail, telefon, SMS. Oczywiście nie trzeba państwa zachęcać, ale jest nam bardzo miło i przede wszystkim, no wydaje mi się, że w ten ciepły sposób właśnie w Trójce państwo dzielą się myślami i wspomnieniami na temat zmarłego wczoraj Krzysztofa Krawczyka. On był rzeczywiście fenomenalny, bo ja mam 65 lat, no to wiadomo, całe moje życie to między innymi Krzysztof Krawczyk oczywiście, ale mam syna, który ma 25 lat i u nich na dyskotekach również tańczą przy muzyce, bawią się przy muzyce Krzysztofa Krawczyka. Wierzę, że miłość może wiecznie żyć. Jedyną prawdą może dla nas być, o tak. Nie wierzę w bajki, to prawdziwe. Yeah. tego dnia, kiedy budził się. Wierzę w potęgę, która będzie trwać za milion dni, milion lat. Jeszcze dla mnie jak kilka prostych słów zrozumiałem, że życie to cud. Moja wiara dla ciebie, ja wiem, jesteś dla mnie jak woda, jak tlen. Prawdziwy musi przetrwać noc. Obiecaj mi, że tak właśnie jest. Nasze uczucia mają wielką moc. Są ponad kłamstwem i złem. Krzysztof Krawczyk, jego twórczość i nasze myśli, wspomnienia. Przypomnę, że o niezwykle ważnym wątku twórczości muzyki country, o nagrywaniu płyty w Nashville pod kierownictwem muzycznym Davida Brixa, aranżera m.in. Elvisa Presleya. Po 14 porozmawiam z Korneliuszem Pacudą. Teraz za 13 minut 13. Fajny film. Jeszcze przez kilka dni mamy szansę wziąć udział w pierwszym w tym roku wiosennym festiwalu filmowym. Trwający właśnie Oktobus oczywiście odbywa się wyłącznie w formule wirtualnej. Z Grzegorzem Fortuną, jednym z organizatorów festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zaczęła się wiosna, zaczęły się festiwale filmowe. Ten trwa jeszcze do najbliższego piątku. Przed nami 4 dni. Oczywiście na razie wyłącznie w sieci, ale powiedzmy, jakiego rodzaju jest to festiwal? Octopus Film Festival to festiwal ambitnego, ciekawego, w jakiś sposób nowatorskiego kina gatunkowego. Zaprezentujemy 8 takich właśnie oktopusowych filmów. To są 4 nowości, czyli Niedosyt i Czarownica Miłości, a także Ogień w czasach chłodu i ostatnie Lato, które na festiwalu są premierowo. Oprócz nowości są też filmy klasyczne, uznanych absolutnie reżyserów. Tak, pokazujemy też fenomeny Daria Argenta, czyli twórcy Suspiri i Głębokiej Czerwieni. Dreszcze Davida Cronenberga, czyli jeden z pierwszych filmów autora takich produkcji jak Historia Przemocy czy Wschodnie Obietnice. I legendarny Halloween Johna Carpentera, które rozpoczęło modę na podgatunek slashera w amerykańskim kinie. A także film Paco, Maszyna Śmierci. No i właśnie ten ostatni pokaz to jest coś specjalnego. Tak, dlatego że Paco jest filmem w jakiś sposób interesującym i wyjątkowym w kontekście polskiej kultury wideo. Paco pojawił się na pirackich kopiach w latach 80. i pojawił się tak naprawdę pod bardzo wieloma tytułami. Jako Paco Maszyna Śmierci, jako Ręce ze Stali, jako Atomowy Cyborg i tak dalej. Mogło się zdarzyć, że ktoś oglądał kilka razy ten sam film pod różnymi tytułami. Tym bardziej, że on się cieszył na tych bazarach wielką popularnością, dlatego że wszystkie te trzy tytuły w jakiś sposób nawiązywały do elektronicznego mordercy, czyli do Terminatora, który cieszył się dużą popularnością w polskich kinach i widzowie szukali po prostu czegoś podobnego. Przy okazji mi przypomniałeś, że właśnie Terminator też miał na początku inny tytuł. Tak, Terminator w latach 80. wszedł do kin właśnie jako elektroniczny morderca. Paco Maszyna Śmierci to jest włoska kopia Terminatora i praktycznie wszyscy go pamiętają. Co ciekawe, on nigdy do Polski nie wszedł legalnie. I ta historia znalazła takie swoje dość zabawne podsumowanie, dlatego że reżyser tego filmu Sergio Martino był gościem Octopusa w 2019 roku. On w ogóle nie miał pojęcia, że jego film kiedykolwiek się w Polsce pojawił. Tym bardziej nie miał pojęcia, że ten film miał setki tysięcy widzów na kasetach. Spuentował to tylko tym, że no niestety ani jego producent, ani jego portfel się o tym wtedy nie dowiedzieli, bo film nie był jakimś szczególnym hitem ani we Włoszech, ani w Stanach Zjednoczonych. W Polsce okazał się idealnym filmem dla setek tysięcy widzów. A no właśnie, no i teraz całkiem legalnie można zobaczyć Paco Maszynę Śmierci w ramach Octopus Film Festival, ten jeszcze przypominam do piątku. Czy te wszystkie 8 filmów, czyli i premiery, i klasyczne tytuły, i ten VHS, będzie można oglądać codziennie do piątku? Tak, te filmy są dostępne cały czas. I wszystko to na platformie kin studyjnych, tak? Tak, wszystko to na platformie mojeekino.pl. Polecamy Państwu serdecznie. Z Grzegorzem Fortuną z festiwalu filmowego Octopus rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Coś mi się wydaje, że może w przyszłym tygodniu, podsumowując to wydarzenie, jeszcze wrócimy właśnie do trwającego wiosennego festiwalu.